Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Святло араматычнай свечкі адбівалася на барвовым шоўку пры сцены, быццам яны ляжалі ў агні, у пякельным агні, з пакорлівым адчаем асуджанага, падумала дзяўчына. Насамрэч, пры сцена была ружовай, але цьмянае святло ператварала цнатлівы ружовы колер у трывожную барву. Запальваць святло было небяспечна. Магла заўважыць гарадская варта або прыслуга ў доме, але ён хацеў наглядзецца на яе ў апошні раз. На цёмны шоўк валасоў, белую скуру, вочы цёмна-зялёныя, вялізныя, такія праніклівыя, яго спынялася сэрца кожны раз, калі ён зазіраў іх глыбінь, як на візантыйскіх абразах. Цікава, ці будзе ў мяне яшчэ калі-небудзь гэтак жа спыняцца сэрца пры поглядзе у чыесьці вочы, падумаў ён і аж застагнаў ад нястерпнай тугі. Гэтак балюча не было нават тады, калі яго параніў той турак, а дзіда патрапіла якраз пад рэбры, прабіўшы хвалёну венецыянскую карацэну. Тады бацька адаслаў сына ў Европу, падалі ад бясконцых боек. Ён не павінен быў ісці ў бойку, як просты ваяр, але ён заўсёды хацеў сам вырашаць свой лёс. Цяпер не атрымаецца. І так адцягваў свой ад'езд з гэтага мястэчка, як мог. За незразумелае маруджанне бацька ўгневаны, лёс краіны, якую з усіх бакоў раздзіраюць ворагі, залежыць ад ягонага шлюбу. Кажуць, нявеста таксама маладая, прыгожая, сапраўдная прынцэса, але не ёй цараваць у ягоным сэрцы. Агнешка, агна, агонь, у якім я згараю, шаптаў ён, цалуючы вочы дзяўчыны. Мы абое загубілі, спалілі свае душы. Дзяўчына добра гаварыла па-грэчаску, праўда, на латыні яна размаўляла яшчэ лепш, але ён не любіў латынь. Няўжо ўсе дзяўчаты ў гэтай краіне такія вучоныя? Мусіць жа не, проста яму дасталася яна дзіўная і непаўторная. Што? Што мы нарабілі? Ты чужы жаніх, я чужая нявеста. Можа, нас хто паіў, як трыштана і жоту? Я вазьму твой грэх на сябе, шаптаў ён, цалуючы яе тонкія пальцы, кожны пальчык. Калі б ён мог надзець на вось гэты кволы пальчык свой пярсцёнак, цяжкі пярсцёнак з вядомым усяму свету гербам ягонага роду уладароў. Ты будзеш памятаць мяне? Дзяўчына глядзела амаль строга на яго мужнае аблічча. Светлыя доўгія валасы, якія завіваліся ў локаны, блакітныя вочы, у куточках якіх ужо ляглі зморшчынкі, ад звычкі прыжмурвацца, углядаючыся ўдалеч ці наносячы смяротны ўдар. Замест адказу ён пацягнуўся да крэсла, на якім ляжала яго вопратка, узяў стылет, дастаў з похваў. Клінок бліснуў, як месячная вада ў бяздонным віры. Хлопец прыставіў вастрыё стылета да сваіх аголеных грудзей там, дзе сэрца. Па скуры павольна працягнулася глыбокая драпіна. Яе перакрэсліла другая. На барвовы шоў капнула барва. Бачыш, гэты крыж заўсёды будзе са мной да самай смерці, як памяць пра цябе. Агна асцярожна дакранулася да раны на грудзях хлопца. Што ты скажаш той жанчыне, якая калісьці будзе лашчыць гэты шнар? Што пад гэтым крыжам пахавана самае дарагое для мяне, але нікому не патлумачу. Там, у сэрцы, нашае каханне. Дзяўчына ўзяла тонкай рукой стылет, пакладзены на барвовы шоўк, і хуткім рухам хлопец не паспеў яе спыніць, двойчы правяла вастрыём па сваіх грудзях, там, дзе сэрца. Я таксама буду помніць цябе. Ён з невымоўным жалем абняў каханую, іх раны прыціснуліся адна да адной. У нас цяпер адна кроў, шаптала яна. Помні гэта, калі раптам будзеш забіваць кагосьці з майго народу. Ён схаваў твар у яе цёмных валасах. Абяцай, калі народзіцца сын, прышлеш яго да мяне. Я зраблю яго князем. Не, любы, не. Ён будзе служыць свайму народу у тым званні, у якім будзе народжаны. Не крыўдуй. За дзвярыма пачуліся хуткія крокі, лёгкі стук у дзверы тры разы. Гэта было папярэджанне аб небяспецы. Дзяўчына дапамагла хлопцу зашнураваць камзол, надзець перавязь мяча, падала плашч. Перад адчыненым акном яны абняліся апошні раз. Перш чым сысці ў травеньскую бэзавую ноч, ён паклаў на падаконні просты жалезны пярсцёнак з выгравіраваным раўнаканцовым крыжам. Гэта незаручальны пярсцёнак, горка сказаў хлопец. Але, можа быць, яго калі-небудзь будзе насіць мой нашчадак. Што ён мог яшчэ? Сыпануць на развітанне грошай, каб спыніць непатрэбныя размовы. Яшчэ раз злаўжыць той павагы ледзь не пакланеннем, які выклікаў ён дакладней ягонае званне ў гэтым мястэчку. Яшчэ раз не зважыць на тую нянавісць, якую сустракаў ён і ягонае званне ў гэтым жа мястэчку. Старэйшы сын падкаморга Юрася Дарбута нарадзіўся праз 7 месяцаў пасля ягонага вяселля з прыўкраснай паненкай Агнай Чагноўскай. Вядома, людзі пляткарылі, але пані Агна была ціхмянай, набожнай, такой гожай, што мала хто даваў веры плёткам. Тым больш, праз год па нараджэнні сына Канстанціна пані Агна памерла. Лекары сказалі ад сардэчнай хваробы. Праз 30 гадоў пасля гэтага, у спякотны травеньскі дзень, на самым парозе лета, апошні візантыйскі імператар загінуў на сценах сваёй сталіцы. Яна адна і заставалася ад былой магутнай імперыі. Але апошні з палеалогаў быў варты сваіх продкаў, і ён не абавязаны быў біцца, як просты рыцар наперадзе войск, але ён заўсёды хацеў сам вырашаць свой лёс. Яго забіў светлавалосы блакітнавокі янычар. Ворагі не былі ўпэўненыя, што гэты рыцар той, чыёй смерці яны чакалі доўгія гады. Да таго ж трэба было пераканацца, ці гэта чалавек, а не іфрыт, які з нечалавечай сілай і мужнасцю біўся супраць іх. Калі з мёртвага цела сцягнулі латы, забойца з нянавісцю закрычаў: «О, Аллах! Гэтаму нявернаму сабаку мала было насіць знак свайго паганага бога на ланцугу! Ён яшчэ выразаў яго на грудзях!» Светлавалосы янычар схапіў дзіду і сілай усадзіў грудзі забітага у самую сярэдзіну крыжа, выразанага над сэрцам. На мінскіх кальварыйскіх могілках заўсёды царавалі вароны. І тады, калі пасаджаныя тут дрэўцы былі зусім маладзенькімі, і тады, калі дрэвы падраслі і зашумелі густой лістотай, надзейным сховішчам ад людскіх вачэй. Чым гэта былі не толькі вароны, але і ігракі, але Антос не надта ўмеў іх адрозніваць. Лётаюць, гарлаюць на фоне неба аднолькава чорныя, а вось крумкачы тут дакладна не сяліліся. Ха. Крумкач — птушка гордая, самотная. Антос азірнуўся на сябрукоў, што ішлі за ім па засыпанай жоўтай лістотай дарожцы між каменных помнікаў, быццам па асушаным марскім дне з рэшткамі разбітых караблёў. У чарнявага худога, як біч Цыпрыяна, адзін нос тырчыць з-пад расколатага напалам казырка да рэвалюцыйнай студэнцкай фуражкі. За ім у развалку нячутнай хадой паляўнічага ступае каржакаваты міхась у браверцы з паднятым каўняром. Міхась самы паважны з іх, бо амаль скончыў універсітэт і нават там жа на першых курсах выкладае. Нізенькі шчуплі Григорка з вічною рахманою усмішкою, іронічний пригажун Янук, як і ён починаючі поети. Розжилися однольковими шарачковими пінжаками у педтехнікумі, давали допомогу дітям бідноти. Причим Григоркові руки ховаються у рукавах цалком, а Янукові визирають ледь не до локтів. Нарешті ён сам у батьковій курточці, зацираваний на локтях. А які фантастичний абуток ва усіх. Одразу познаєш вероў, што замахваюцца вырашаць лёс краіны. Але хіба фландрскія ёзы ці чэшскія гусіты апраналіся больш самавіта і былі меншымі рамантыкамі, паўстаючы супраць магутных імперый? Одна Марыля Гудзевіч, зеленавокая прыхажуня Марылька, якая ўжо скончыла педтэхнікум, бо была на 2 гады за яго Антося старэйшага, у сваім плюшавым пінжачку выглядае па-сапраўднаму элегантна. Вось толькі дарэмна яна ўвязалася за імі. «Сядайма тут!» – скамандаваў Цыпрыян і першым апусціўся на каменную лаўку пад маладой таполей. Ля яго сеў Міхал. Астатнія прымасціліся, хто як мог. Антось падумаў быў сагнаць Цыпрыяна, каб пасадзіць Марылю. Але ж яна пакрыўдзіцца. Знайшоў карункавую паненку. Вунь, калючая і прыўкрасная, як шыпшына. Незалежна прысела на масіўны чорны ланцуг, што звісае між слупкамі па краях нечыя магілы, і пагойдваецца, адштурховуючыся ножкамі ў старэнькіх чаравіках ад прылай могілкавай зямлі. Каркаюць вароны, пазвоньвае ланцуг, развіваюцца русыя пасмачкі валасоў на скроні. Поўны дэкаданс. А злева з дзяўчыны не зводзіць сініх, напэўна, яшчэ сінейшых, чым у яго Антося вачэй, прыгажун Янук. Куды ўжо Антосю з яго правінцыйнай нехлямяжасцю? Перарваў Рыгорка. Чулі, што Дзям'ян Стасевіч больш не рэктар універсітэта. О, а яго за што? Недаўменна паціснуў плячыма Янук. Гэта ж крышталёва чысты перад савецкай уладай чалавек. За палякамі сядзеў як рэвалюцыянер. Ха! А цяпер беларускі нацыяналіст, зазначыў Рыгорка без заўсёднай усмешкі, як Шпадарук, як Антось Злыкун, як Севачка. Як усе мы, падрахаваў Антось. Я не нацыяналіст. Я не нацыяналіст, я патрыёт. Ускочыў з месца Цыпрыян і смешна замахаў доўгімі рукамі. Калі я каго пакрыўдзіў з іншага народу пагардай да чагось ягонага, а? Навучыліся паняцці падмяняць. Люблю рускае, патрыёт-інтэрнацыяналіст. А калі сваё, не даказваю, заважце, што яно маё лепшае або адзінавартае не. Толькі паважаю за не горшае, вартае любові і права на жыццё. Тады я нацыяналіст, вораг. Сядь! Тузануў прамоўцу за крысо Міхась. Пра гэта мы ўсе неаднойчы выказаліся, таму і прыйшлі сюды. Ён нетаропка дастаў з глыбокай кішэні паперы, акуратна загорнутую хустачку. Павярнуўся да Антося, пільна паглядзеў ягоныя сінія вочы, памаўчаў. Усе стаіліся. Нарэшце загаварыў важка і цвёрда. Я праверыў, да якіх крыніц толькі змог дабрацца. Я дыш нават з'ездзіў у твой Старавежск. Перагартаў гару дакументаў. На жаль, я не так добра ведаю старажытна-грэчаскую, як латынь. Але асабліва складаныя мясціны мне дапамог перакласці сам Сахнут Бічэўскі. Вядома, я не тлумачыў для чаго. Да таго ж прафесар лічыць мяне як бы магчымым пераемнікам у навуцы. Так што я ў ягонай хатняй бібліятэцы як у сваёй. Вось і скарыстаўся на поўніцу да нахабства. І цяпер магу сказаць, вельмі верагодна. Заўважце, я не сцвярджаю адназначна, але вельмі, вельмі верагодна, што ты, Антось, з'яўляешся нашчадкам візантыйскіх імператараў палеалогаў. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.